أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النساء کے زنا متعلق احکامات اغا ذکر کیدل او لومبه حکم اغا سر تاور سیدا دی زنا زنا متعلق دویم حکم اغا بیانه نو اللہ فرمائی الزانی بدکار سڑے لائن کے حو دے نکان کئی الا زانیتن مگر بدکار حضی سرا او مشرکتن یا مشرک حضی سرا و زانیتو او زناکار خضا بدکار خضا لائن کے حوها نکان نکی دے سرا الا زانن بدکار سڑے او مشرکن یا و سر نکا کئی مشرک انسان وحرم ذلك او حرام کلی شوی دی دا زنا یا نکا دا زانی خزی سرا یا دا زناکار سڑی سرا علی المومنین پا مسلمانانو باندی. د دې آیات دو مطلب بیان شوی دی او په آیات کې دو مسله غل لومبنه مسلک هغه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه ظاهر د آیات باندې عمل کوي اغه وای چې نکاح د زانی سړي سره د مسلمان جایز نه ده. د پاک مسلمان او ک نکاح ورسره کوي نو زناکار خزه به کوي یا مشرک به کوي. مسلمان نه پارا وحرم ذلك على المؤمنين دا مؤمن باندې حرام دي. اگے سوق و اثر کوي داغه الله مخ کې بیان وکړو اگر جائز دي او ناجائز دي داغه تفصیل کوم. خو مسلمانانو باندې د زناکار سړي خص او د زناکار خزې د نکاح جدا دا حرام ده. دا هغه مسلک ته او آیات کیم دی وحرم ذلك على المؤمنين دا په مؤمنانو باندې حرام دی. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مسلکم دا دی چې لا يجوز نکاح الزانی ولا الزانیه حتى يتوبا د زناکار خزی او د زناکار سړی نکاح هغه صحیح نه ده مؤمنانو د پاره تر دې چې توبه وباسي او چه توبه او باسه لنو بیاوه تا زناکار ویلم نشی او زناکار او تا ویلم نشی نو دا داغ مسلک ده. او دا گرنگی سه احادیث مبارکان او دا گرنگی دا ایان شان نزول دا اغی دلیل لکه دا ایان پشان نزول کی مختلف روایات اگر اغلی دی. یو روایت دا دی روایت دا ترمیزی او دا نسائی دی یو سړیو مرسد نومیو او د مکی نه به کې ديان روجتول او مدینه ته ورا وستل نو مکه کې یو خځه د دور سره دوستانه وا اناک نومیو او دا بدکار وا د نبی علیہ السلام نه اجازه واغستو چې د هغه سره نکاح کې نو حدیث کې راځي فلم يرد علیه شی حتا نزلت نبی علیہ السلام د تاسو جواب ورنکو تر دې چې دا آیات هغه نازل شي نو نبی علیہ السلام فرمایل یا مرصد الزانی لاین کې الا زانیتن او مشرکه او زانیت لاین کې ها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين نو نبی علیہ السلام ته فرمایل بلاتن که هنګه وسره مکو او درین روایت دینی سائی دی شیعقی کے دخز نم ام محضول ذکر شوی دی کنیت زناکار خزوا یو سری و سرا دی صحابونا نکاح ارادہ اکلنو دا آیات نازل شی او درین شان نزول دا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ دی چې الله جل جلاله کله زنا حرام کړه نو بعد زوانی قضیه داسې وي چې دا غي سره جمال او خایسو نو هغه سره بازو د نکاح اراده وکړه نو دا آیات نازل شو او سلورم شان نزول علامه بغوی ذکر کړی چکل پوکرا صحابہ مدینی ترال مالم مصر نو کبیلیم نوی مدینی کی بازی خزیوی چی اگئی با بدفیلی کولا پا پیسو باننی نو بازو چونکی پیسی میسی ٹکی نوی اگئی طرف تا دا نکار اغبتو شو نو اللہ دا آیات نازل کو وحر مذالکا عل المؤمنین چې مؤمنانو باندې د زناکار او خود نکاح هغه حرام دی نو دا آیات حرم ذلك عل المؤمنین دا ټوکړه د آیات او دا څنګه دا شوال نزول امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دلیل د دې خبرې کړی چې تر څو پورې زناکار خزه او سړی توبه نه وکړي ناغی سر مومنان لکا پاک دامنو لنده بکاراو چی توبه اوخ کلا نو بیا پیدا نوم پاتی نشو دا نوم تی دوران شو نو بیا سیده دا یو مسلک شو داگی تفصیل شو دویم مسلک پا دی آیات کی داره چی آغا دری امامان دی او دا زمون کا مسلک دی چې نکاح د زناکار سړی او د زناکار ښځې د مؤمنانو سره سیدا ناجیز نه پاتې شو دی آیات کې چې الله پرمایلی چې ازانی لاین کې هو نو دا هغه څه مطلب بیانې او د حرمه چې کم دی د درې امامان څه مطلب بیانې نو درې ائمه هغه وای چې اصل کې زنا چې د دایو اخلاقی زخر دی دې سره د انسان د مزاج سلامتیا برباد شي اخلاقی مزاج داګه نه سلامتیا اوزي طبیعت برباد شي نو داسې سره عام طور نکام نه کوي نکاح ته نه مایل کی خپل ضرورت برابرې زکر پا نکاح که دن پکی بوج برداشت کولی ده بچو بوج برداشت کولی نو داسی سلی دا طول مقاصد پا دی پردا چولی اغی تغال نگ دی او کده مجبورم کلیشی نو اللہ دیزه که دا اغی طبیعت و عادت بیانی ازانی زناکار سلی چه تایب نی نو دا طبیعت بیاداره خبر اللہ ورکی دا حکم نده نهی نده اللہ وی لائن کیو دے نکاح نکئی او کنیکا د پر مجبور شي نو کنیکا کای کای نو هغه هغه طرف ته ځانیتن بدکارې خزي سره کای اذن لچتا نه ک خزنه ګوري بلکې ځانیه ګوري یا کدا ګناګار نی او مشرکتن یا مشرک سره کای نو دا ګویا کې زنا سره چې کم طبیعت برباد شي نو دا کناکار طبیعت هغه بیا ناکار خلکو ته مایلې زکا خپل جنس ته خلق مایل کیږي نو دا غرانګي دا طبیعت والا زناکار طبیعت والا سړی هغه بدکار خزي او مشرک ته مایل کیږي نو دا گویا کې الله جل جلاله د دې د مزاج خبره کوي او دا کرانګي د یو خزي اخلاقی مزاج خراب شي نغه بیا خپل مقاصد برابرې نکاح ته غاړه نه کوي او کوم مشرک د نکاح لپاره مجبور کړی شي نو هغه بیا دا سوچ نه کوي چې دیندار تبلیغ سر نکاح وکړي بلکې الله بیان کوي وزانیت لا ينکحها الا زان دې سره بیا نکام کوي او دا نکاح کوي نه دې سره زانی نکاح کوي یا مشرکون یا مشرک نو دا چکم جمهور علما دی نو هغه وای دا د دې مزاج بیان دی چې زنا سره کم د دې خزه او سلیم مزاج برباد شو نو لاول د خپل مقاصد برابرې نکاح ته غاړه نګدی او کګ دین بیا چا تک دی نو بیا د ځان په شان دی کسګوري نو لوم بنه ټوکړه کې الله خبر ورکړی دی او د دې گویا کې د مزاج بیان دی پاتې شو چې دلته خو الله صراحتن ویل دي وحرم ذلك نو دا دی به مطلب بیان نه نغوی ذلک لفظ کې اشاره زنا ته ده وحرم ذلك او دا زنا حرام کړی شوی ده اړوم به امام هغه ذلک کې اشاره کوله نکاح ده وحرم ذلك دا نکاح د زناکار زناکار خصلی سره د مؤمن سړی او نارینه دا حرام کړی شوی دی وای وحرم حرام کړی شوی ده ذالک دا بدفعلی علی المؤمنین پا مؤمنانو باندې نو ذالک لپس کې اشاره هغه بدفعل ته اخلي او دویم مطلب هغه د دې دا بیان وحرم ذالک اصل کې دلته کې دا لپس د نکاح ذکر دی او په دې ذالک کې اشاره نکاح ته ده او نکاح په دوه معنی باندې راځي یو د نکاح معنی عمده کراځي دامنگا تازو جی کینو گواہان کینو ایجاب او قبولو کنو دیتا ہم نکاح ہوئی بل خزا خاون چکم تعلق ساتی نارینا زنانا بدکار سڑے بدکار خزا چکم تعلق ساتی او بل سر خاص تعلق نو اغیتم عربی کی نکاح ہوئی خبرم زیان دالا نو وحر مذالک حرام اکلشوی در دغا معاملا دغا تعلق دکا نکاح یعنی دکا معاملا و تعلق ساتلو یو بل سره مخصوص تعلق ته مراد ده علی المؤمنین په مؤمنانو باندې نو دوی مطلب هغه دا بیانې او درې مطلب هغه باندې ځان پوهه کې لږ وضاحت ته محتاج ده ګور یو حرام په معنا د باطل راځي دا شی صحیح نه دی خبره ده تعالی عربه کې یو حرام په دې معنا راځي یو حرام په معنا د ګناه راځي خبرم زه تا نه نزل تکي کذالک کې اشاره نکاح تشدد د یو بل سره د نکاح چې مونږ کم کوو دا نزل تکو حرمه په معنا د ګناه ده وحرم ذالک او حرام کله شوی ده دا یعنی ګناه ده د نکاح علی المؤمنین په مسلمانانو باندې زګه چې زناکار خزي او سړی توبه نه وکړې او بیام د مؤمن او پاک دامن سلی سرا دا اغی نکاح اکڑی شی نو دا اغی نا اغی نقصانات پیدا کیجی او اغی تا کنٹرول کول گرانی که یو طرف زنان توبه نی اوخ کلی بل طرف پاک دامنی که بل طرف نی اوخ کلی بل طرف پاک دامنی نو دا بنا دا زکر دی که بیا اغی صحیح سلی و تبرباد شی او غلی کنٹرول کول گران شی خبرم زیادتا نو دا پا مانا دو گنا دی او حرمه پا مانا دا باطل نده چی وحر مذالکا دا نکاب باطل دا سر اڈو شوی نده دا مانا نده زکا یو شی دی حرامم وی او سر دا دی نده اغا اوشی سمطلب لکه مثلا یو سری یو جنه او تختولا دا حرام دی پرده زنان او پرده عزت او پا محقول خو کده اولا که دا اغای بودلا او الته دو گواهان کینو لو داغه سره نکاح وکړه راضی واخله اوغه سره نکاح وکړه نکاح شو وزلته کې دا کار حرام دی ګنا دی خو چې کله وکولته ورپسې نکاح وکړه نکاح شو نو دا رنگي بدکار سړی او زنانه سره پاک دامن لره نکاح هغه ګنا ده خو کچره نکاح وکړه سړی پاک دامن دی خزه بدکار ده خزه پاک دامن ده سړی بدکار دی نو دا نکاح اوشوا سره د دینه چې دا نکاح په کار نه و ګناوا زکه د کې مفاسد دي دا خو بیا هم دا نکاح اوش بیا دې ده کې دوه خبرې یاد اوساته نو بیا وسکو دا خبره خو صحیح شوه چې وحرم ذلك دا ګناه ده د زناکار سړي او پات شوان نکاح د مشرک د مؤمن سره نو دا خو بالکل کدل ته په خپل معنا باندې واغسته شینو سیدا خبرم زه انداله دلته کما کما باندې واغسته په ګنا واغسته نو دلته ګناواله ثابت ته او بل ځای کې د مشرکی خزه د مؤمن سړي سره نکاح د سره کیږي نه هغه په دې مصیبره کې تیر شو یاد د مشرکی خزه د مؤمن سړي سره یاد د مؤمن سړي د مشرکی خزه سره د مشرک سړي د مؤمن خزه سره دا چونکه دی که دین مختلف دی نو دا نکاح د سره اډو کیږي نه نو دلته ګناواله ثابت شو او انته کې بوتلان ثابت شو نو د مشرک خزی او سړی د مؤمن سړی او خزی سره نکاح ګنام دی باطل هم ده او د زناکار خزی او د زناکار سړی د مؤمن سره صحیح شو نکاح صرف ګنا دی خو که نکاح وکړه نو نکاح بیا هغه سره د ګنا نه منعقد شو او هغه نکاح هغه شو بیا ظاهر ته چې سړی وګوري سړی وای دا نکاح حرام ده نو آیا په دې باندې حدیث کې څه دلیل شته چې دا نکاح جائز ده څنګه چې درې امامان وای نو او شته یو دلیل حدیث د دې باره کې وره پیغمبر علیه السلام تو سلام ته علامه بغوی هم دا روایت ذکر کړی مشکات کې هم دی نبی علیه السلام ته یو سړی راغی او ته فرمایلی رسول الله ان هم راتی لا تدفعو ید لامسن او مشکات کی لا تردو لفظ دی للاس ورلون کی لاس نو واپس کی دی کی خاص اشاره دا الفاظ دارا بیدی مطلب ظاہری داری نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ زمان خضرہ للاس ورلون کی لاس نو واپس کی مسئلے تا پوسے گاو نو پیغمبر علیہ السلام و دو پر میں تول لکھا و داوی طلاق و دا ورکس کی دا غلار دا نغوه ته روایت کی راضی انی احبها وهي جميله دې صحابي وته یا رسول الله خد زما خو هم د زما محبت ته وسره او هغه خستم ده نو نبی علیہ السلام وته پر مل استمتع بها او بعض روایت کی راضی فامسکها اذن او دلته کې لفظ نشته مشکات کې دی نبی علیہ السلام وته وی وحفظها مطلب ځان سره اشاره کا طلاق وته مور کوا پیدت اخلا خود دی حفاظت کوا پدی کانٹرول سر نو اوز دی حدیث تاو ہو رہے دی حدیث کے خز بدکار داو سرے نیکو گار دی نبی علیہ السلام و تداو نوی چستا دا نکاح خود دی سر دا سر روشیوی ندا خبرم دا اندالا نو دا دی نا پتہ لگی چی دا نکاح پکار ندا بلکی کو امشو نو دا سر خز دا طلاق ور کل پکار دی چی بد بیلی خبرم دا اندالا خو نکاح کو اوشوا نو نکاح کیجی او بیا د اغه سره سره دغه حفاظت او هغه پکار دی نو بهرحال چې خپل کې مناسبت سره کا اونکل شي نو بیا ګرانه چې سړی پاک دامن نه او سړی پاک دامن نه او خزه بدکاره اکثر خپل کې تیار نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو د سړی یو خزه وا یو جنه وا یو لکو په زنا کې کوه الوی ډول وړه کوړی وته ورکړل سل او بیا داغه اراده دا وا چې را دم زانی دې دم زنا کار دا چې داغه مسکین کاو کې الګ وی زنا کانه او نبی علیہ السلام نم دې بارے کې تپوس شو نو کې نکاو کې کول شي هو نبی علیہ السلام پر مل الحرام لا يحرم الحلال نو بہرحال روایت کې عبد الله ابن عباس ابن نم هغه تپوس شو نو هغه دارنګي جواب ورکړو اغه وتم وی اوله سفاهن واخره نکاح کدی نکاح وکي نو اول کې بدفعلی دا پخپل ځبانه ګناره او که نکاو کی نو اخر کیسا شوا نکا شوا خو بهر حال پاک دامن زلیلا ایمه سلاسه وی چه گنجایش پکشتا کولشی خو بهر حال پاک دامن زلیلا زان ساتل پکار دی ترسو پوری چه توبه نی اخکلی بیا با دی مشکلات اغا جوڑی گی ندری وار امامان و تجایز وی خو بهتر ورطا اغا نوی ازانی زناکار سڑے چیدے لائن کی ہو نکان کئی الا زانیتن مگر دبتکاری خز سرا و مشرکتن یاد مشرک خز سرا و زانیتو زناکار خز جدا غیر طائبہ چی توبن ہوا سی لائن کی ہو دا نکان کئی الا زانیتن مگر زناکار سڑے سرا لائن کی ہو نکان نکئی دی سرا الا زانن مگر زناکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے وحرم ذالکا حرام کلشو ادتا زنا یا وحرم ذالکا حرام کلشو ادتا نکار یعنی گناہ دے علی المؤمنین فمؤمنانو باندے الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی رسول محمد وعالی و سبی من عزیز و محبوس کی اللہ قولانا مسانے کریم حضرت ترازی شکر لدہ نصیب کے دیکھ لام اللہ سرزم محبت بینا قبر کی اخرت کے استعمال میدان معاشر کے لازم نکلم اللہ پکار رہا ہے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم